رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. نشرع اليوم إن شاء الله في درس القواعد الفقهية التي كنا على بيان القاعدة في الاجتهاد. القاعدة الثانية تقول الترجيح لا يقع بكثرة العلل. إتي في سيدان لقوتيني بتاعتي بيناني قاعدة لها كيجي ني وجوهي وانا لا ستسامة نوترعا قاعدة يصفوها في الترجيح لا يقع بكثرة العلل. إمو داجوا قوين كانو تيوا نيكاتي اما ìyapa ẹnu eléyìí tó ṣẹlẹ̀ tí ó fojú lóra wọn tí àwọn ilà sábàbí èyí tó wà nílẹ̀ tá a fi máa ń gbédájọ́ jáde tó bá pọ̀ ju ẹyọ̀kan lọ a lè tí ṣe tẹ̀lé àyàfi kí a lọ wá ẹ̀rí mi wá láti ta. Máni hábi nǹkan ìdá àndàtẹ̀rí ha hukmin ala hukmin akhar la yakunu bi kathrati al-ilal. Sọmọ kọ́ídà yìí nìyẹn ìfi nǹkan kan tẹ̀wọ̀n káfi ìdájọ́ kan tẹ̀wọ̀n lórí ìdájọ́ míì kò ní ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú nígbà tó bá ṣe wípé ìlà sábàbí ta fi mú dájọ́ wá ó póríṣiríṣi wọ̀lẹ́kí yẹkúnú bí kò wá ti hà bóunì tẹ̀rìjí wo ṣe máa wáyé àdìhì kọ́ídà tó látẹ̀kúnú bí anna àtẹ̀rìjí àlàyàkọ̀rú albatta بل الترجيح يقع بقوة علة من العلل. قالوا إلا برا سببك من أو سبب يعني يوفاتي أمور في التوالير أو يقول فعلة واحدة قوية لا يسد مسدها عشرات من العلل الضعيفة الواهية. سببك علة سببي tọ́mọ́ni kí náà pè ní ìlà òun náà ni alwasu lẹ́bí min ajilihi tarọ́tẹ̀bẹ̀ lọ́kùnú aláṣẹ. Ìròyìn tó wà lára nkankan tó ṣe pé òun ló fa tí ìdájọ́ fi wá lórí nkankan kalkhamri mọ́tẹ̀lẹ̀ ọtí hurimat wọ́n ṣe ní haram kí ni ìlàtú tahrim aliskar òun náà ni intoxication ó máa ń jẹ́ kí èèyàn múríra. Gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ mu tí a bá ti rí wípé ó lè intoxicate yàn ó ti dọtí nìyẹn ó lè jẹ́ kéèyàn máa hún ríra yóò dára kéèyàn rú. So ìlà hukmu nìyẹn ìlà hukmu nìyẹn ṣé ìlà kan ló wà lára ọtí kì í ṣe ìlà kan ló bẹ lára rẹ̀ alone mojude àwọ̀ náà wà bẹ́ẹ̀ wàrà híhà òórùn náà wà bẹ́ẹ̀ nígbà táwa wo gbogbo àwọn ìlà lùyí tán pọ̀ yẹn tí lálù bá pọ̀ tí a lè fi tí wọ́n lè fi ṣe nǹkan ní haram àbí halal a ní fi nǹkan ṣe a ní jẹ́ kó tẹ̀wọ̀n lérí nǹkan nínú ẹ̀ pé ilé ìláwà sọ ní ìlà ìlà owó àti ìhà lámà gánà ìsikáru àkùwà hábìhì ìlà ju ìlà ìlà tán lè tààrí ní alikọ́mọ̀ wà tó ti jẹ́ pé ìsikáà intoxication ló lágbára jù ní gbogbo àwọn ìlàlù tó wà nílẹ̀ làwọn ló fi jẹ́ òun ni àwọn àfa pè ní ìlà tí wọ́n fi gbé ọtí ní haram tó wáyé pé àlùwàsù ni àbí ọ̀rọ̀ ìhà ni àwọn àfa nínú òṣùlù fúk wọn a máa pè yẹn ní àlùwàsù tọ̀rdí wàsù ni wọ́n ṣùgbọ́n tọ̀rdí yù ni kí ni tọ̀rdí àlùwàsù tọ̀rdí yù ó àlùwàsù lẹ́bí láwùjú ìlà علة للحكم فلا يحقق مصلحة. تي ما باكو ني علة بي ني توري كان يا ني في في شي نا في بي داجو كالي ا ري بي كو لي لانفا ني كانكان تي او شي تبا ني ا كيلو تو بي بي تي ني حرام توري بي اورون تو مارون اورون يا ني تبا ني تو بوكو كان مو تو با تي مورو اورون يا وا يو ما جا حرام ا كي وا ني انفا ني كي ني نكان تا فا لو بي so nkan bí wọn máa bẹ tó ṣe wípé nkan tó dáa ni kò yẹ ṣe tó lè balà kéèyàn jẹ ó dáa lára ṣùgbọ́n ó rùn bí ọtí a wà ní haramu nìkan yẹn. So then tá a bá gbé sórí làákàyè náà kí ni àǹfààní tá a fẹ́ rí níbi òórùn ìnira wo ni ó fẹ́ kó bá ara kí ni àǹfààní tá a fẹ́ rí níbi àwọ̀ ìmíra olúfẹ́ kó bá ara tí a tó wá sọ pé nítorí ẹ̀ láti máa gbé kankan ní haram ṣùgbọ́n iskaru ń kọ́ intoxication na'am ó tó láti fi ohun gangan ní ìlà tí wọ́n fi pe nǹkan mú mu ní haram torí pé gbogbo nǹkan mú mu tá a bá ti rí iskaru ń bẹ̀ a máa pè ní haram ni torí ó ní ohun gangan ní ìlà ohun gangan ní ìlà tó ṣe pé wá sùn tá a bá fi ṣe sábà gbé kókùn yóò mú àǹfààní wá tẹ́yẹ̀bá mu nǹkan tí ó ní iskaru mú yóò bàdá kéèyàn jẹ́ náà ṣòye ó tó láti fi haram nǹkan so ìyàní nínú gbogbo àwọn ọ̀ṣọ́ tó wà lára khamuru yẹn wá sùn ó ní ó wà ápò wá iskaru níbi sọ pé ní wọlé kí ni ẹkúnú bí kò wá ti hà pẹ̀lú ìlágbára ìlà kan láàfin ọ̀rọ̀ jáhà rẹ̀ lérí àwọn àyíkù pẹ̀lú ìlágbára rẹ̀ ni nínú àwọn asmafu riba ànábi sọlọ́lá àṣàlá ó pe àwọn kankan wípé àwọn kan ya riba wí ni wọn riba máa ń wọ̀ mọ́ kama sábàtà fi hadith abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu ó dárúkọ albúrú bilbúrú wa almilhu bilmilh wa tamuru bitamuru wa ṣaciru biṣaciru ó dárúkọ tamuru ó dárúkọ búrú ọkà bàbá àbíjẹrú ó dárúkọ milk iyọ ó dárúkọ tamuru náà so ó dárúkọ ṣaciru ipe gbogbo àwọn nǹkan yẹn tábà exchange wọn ó gbọdọ jẹ pé déédé sí déédé ni kò gbọdọ jura wọn lọ tó bá ti jura wọn lọ rèébá máa wọ náà ìjà àwọn nǹkan tá ànábì sọ ni sọlọ sẹlẹ nìkan náà ni rèébá lè wọ kò dárúkọ ẹwà kò dárúkọ ráìsì tẹnìkan bá lápò ráìsì imported ẹnìkan dẹ̀ ní àpò ráìsì nigerian rice ó wá fẹ́ exchange rẹ̀ ṣé a sọ pé ó gbọdọ jẹ déédé ni wọn gbọdọ jura wọn lọ kí rèébá má baà wọ ṣé rèébá wọ ráìsì sọ ànábì sọlọ sọlọ dárúkọ ìyẹn làwọn afá tó wá bẹrẹ research ìpètò ẹ tí ó kíyàs sábàwọn ohun kíyàs kí ni ìlà tó wà lára àwọn afẹ́ìmọ̀ tí òjíṣẹ́ ọlọ́run bá láàmẹ́nuba yẹn tó fà á tí wọ́n fi wọ ntí rèébá máa ń wọ̀ ìlà wo ló wà lára àwọn ìlà ló wà pọ̀ nínú ìlà rí alwazn ipa máa ń wọ̀ wọ́n ká tó tà wọ́n nínú àwọn ìlà ní alẹ́kùtìyàtù wọ́n máa ń jẹ wọ́n nínú àwọn ìlà tó wà nílẹ̀ òun ni alidikhar wọ́n máa ń tọ́jú wọn sílé nínú rẹ̀ ní alkai wọ́n máa ń fi sílé bí wọ̀n wọ́n tọ́yì ìwà ni ìlà kẹsàn-án yìí kẹsàn-án ìlà ẹ̀yẹ tọ́ka lè dẹ́kọ̀ọ́ka ní lọ́dọ̀ tòun náà alidikhar ni ìlà tó wà mẹ́ kúlù tọ́ámin yìdákar fọ́hùn àríbàmì gbogbo oúnjẹ tó bá fi jẹ́ pé a wọn máa ń tọ́jú pamọ́ á ṣe lè hákù rẹ̀ pẹ̀lú àwọn tá ànábì yìí mẹ́rin báyìí sọ̀rọ̀ sẹ́lẹ̀ àgbẹ̀wò náà mẹ́sìláńbì mẹ́sìlẹ̀ ni ó gbọ́dọ̀ jẹ́ rìbá náà máa ń wọ òun náà ó kàn sáré mú ìdìkà àrùn ó sọ ní ìlà tiẹ̀ mo rò pé agbọ́dọ̀ ti gbàgbọ́ yẹ kìyàsù kí a tó mọ gbọ́ àgbọ́ yẹ tí mo sọ yìí o tẹ́yọ̀ bá mọ kìyàsù tẹ́lẹ̀ kò lẹ́wọ́n sáà nílé yìí tán yìí tẹ́yọ̀ ká bá kàn mú ìkìyàsù ìdìkà àrùn àbí kẹ́lẹ́ mi lé kó ní àlẹ́kìyàsù ni torí pé gbogbo tó bá ti jẹ́ kútù àlẹ́kìyàsù mina lè kút kọf wà tá àlẹ́kìyàsù yàní kút ìyẹn pé ìkìyàsù ìlà ni tó bá ti jẹ́ nǹkan tẹnu ń jẹ lọ́dọ̀ tó ni kẹ́lẹ́ kankan àárọ̀ já ìkìyàsù kò ní gbogbo tó bá ti jẹ́ pé nǹkan tí ó ní ẹ̀tọ́ ní gbogbo tá ànábì sọ sẹ́nà sọ yẹn ìtànjẹ ni wọ́n kó wá nìyẹn ní ìlà lọ́dọ̀ tó ṣé kò sí ìlà mi náà a sọ pé àtẹ̀jíhù làyàkọ̀rù bí kẹsìrò ti ìlà kọ́ídàsì kì í yà sọ fún alẹ́ mátàyàkúnú tẹ̀jíhù bẹ́ẹ̀ni ìlà lè kẹsìrò بالعلة القوية بقوتها بقوة العلة إذا تبارك هذه العلة أقوى من بقية العلة إلا يلو لا تجمع بها وعلة يقو إلا يلو ما جاء لا وفاء لكن ما نقول مسائل لخلاف ما وان به عند أبي حنيفة أورجها الاقتياس باقتياسني lọ́dọ̀ àwọn àìmọ̀ mi àwọn jùmọ́ àwọn ọjà alkeli wàlúwàsì torí wọn máa ń wọ̀n wọn ni so èyí tó bá ń wọ̀n òun ni ó máa jẹ́ péré balẹ̀ wọ̀ lápẹjúwe nísìnyí báyìí tí ẹ bá bẹ ra ọsàn wọn àkí wọn àbí wọn àkí fi skéèlì wọn ọsàn wọn àyè fi kólòmù kan wọn wọn kà máa ń lè ilẹ̀ so rìbá ò lè wọ̀ tẹnìkan bá ní ọsàn àti tangarine wọn fẹ́ fi exchange only exchange yẹn because kò sí kẹ́lú àti wasu rẹ̀ bí méjèèjì unlike rice èlùbọ́ wọn máa ń wọn àwọn yẹn pẹ̀lú congo àbí abọ́ ìyẹn ó ṣe kẹ́lú àti wasu bí a kan fi abọ́ wọn kẹ́lú ni kan fi scale wọn so ìyẹn ni àwọn jùmọ̀rò rọjà so kí ló dé tó fi rọjà rẹ torí pé ó rí pé nílà ẹ ò ní ó wà ákúwájú àwọn yòókù lọ so àwọn afá mi ní àwọn tó fi wọn mú kẹlú àti wá sùn wọn fi ìfìyàtò fún ìfìyàtò kọ ẹ pé nǹkan tí ẹnu jẹ ni so kí la fẹ́ lò ní pé akẹ́kọ̀ọ́ ní ayápọ̀rú bẹ̀kú wà ti bẹ̀bí kẹsọ̀rọ̀ tẹ̀lé ilẹ̀ wàláàkì bẹ̀kú wà ti hà فعلة واحدة قوية إلا تجاي وكاتور لبا لا يسود مسدها كوسين كاتور لريبليس عيرة عشرات من العلل الضعيفة الواهية أو عش إلا تون جا ضعيفة تو إلا تون تبور جانتر لا كول ريبليس إلا يوكاتور جا قوية تبا دي كابا كوا وعلل تو على خمر جادي أو صفات من كل علل àwọn ọ̀sọ́f tó wà lára kan kò pọ̀ àbí ṣùgbọ́n ní iskar gbogbo àwọn bí iskar ṣe jẹ́ yẹn òun náà nínú àwọn ọ̀sọ́f tó wà lára kan mọ̀ bí iskar ṣe dúró lásán yẹn gbogbo àwọn ọ̀sọ́f tó kù bá pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ wọn lẹ́bẹ̀ẹ́ wọn lè dúró lẹ́bẹ̀ẹ́ mọ́síláhà tó ń fẹ́ hà kọ́kọ́ nínú àwọn mọ̀kọ́sítò ṣáàrẹ́ hífùláàkì tí wọn bá fi lè lẹgbẹ láìsí khamuru yóò bá akilu jẹ tí khamuru bá ti bàjẹ kò sí ìsàníyàn mọ àti akilu bá ti bàjẹ lára ọdún ẹdín ènìyàn kò sí ìtàn pè ní ìsàníyàn mọ dínú gan máa dàrú so yóò wọn gbogbo nǹkan dànù tí o bá ti sí làákà ìmọ ẹ wo iṣẹ tí iskar tó ṣe sọ ni pé àwọn ilari ọlẹbẹ wàlẹ ayé kọlu iná kẹfọrọtà ilari يقوي بعضها بعضا فلذلك لا يكون الا في العلل التي لها شيء من القوه ادي سوري بي اذا كثرت العلل يعني تبي ما سي قوي ايه وانت فورا ولا غبار ني رو بي تبا هو اوا صوت تو ولا خمر الرائحه وامه ونوره اللون وامه اوره àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bọ́n ṣe pọ̀ yẹn ó yẹ káwọn náà ti lágbára wọ́n ti lágbára wọ́n lè kojú islam náà kẹsàn-án ti lù ulẹ̀ ní láàyò kọ́wé bá ọ̀dọ́ ha bá ọ̀dọ́ torí ẹ̀ ló jẹ́ pé láàyò kúrò fi lè ilá lè ti láha ṣe ń mílẹ̀ kó wà wọ́n á lè kojú àwọn ilá tí òun ní kó wà tó lágbára wọ́n kọ́ bá yẹn ní imáàmù sàrkásì hádà bí kọ́wé الامام السرخسي وصل اي على مريه ولي الا ترى ان احد المدعي لو اقام شاهدين واقام الاخر عشره من الشهداء تثبت المعارضه والمشاركه بينهما ولي انت افهم يا تطوع لاني ilà tó jẹ́ kọ̀wéyà àti àjùlọ tó ń bẹ fún lérí àwọn ilàlù táwọn jẹ́ tó àyífà wọn àbá pọ̀jù bẹ́ẹ̀ lọ láàrin ẹyẹ méjì tó ń kílèmù kan ní àárín ara wọn ahadẹnumọtẹyìn ọkanú àwọn ẹyẹ tó ń kílèmù kan níwájú adájọ ní ilé ẹjọ lọwọ akọọmọ ṣahìdẹ tó bá mú tóun bá mẹrẹẹrin méjì wá tiẹ wà akọọmọ akọọrù aṣàròtà nínú ṣùhàdà tẹlifí wà lọ mú ẹlẹ́rìí bíi mẹ́wàá wá wọ́n ní tẹ́fùbùtù ní mọ àrọ́dọ̀ wọ́n mú ṣàrọ́kẹ́tù bẹ́yìn náà hùmà ìtakora wọn àti ìjọkẹ́gbẹ́ láàrin wọn yóò rìnlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì وكذلك لو أن رجلا جرح رجلا جراحة واحدة تيكم بعد دغسي كلا واجه وانا كانوا في دغسي لا وجرحه آخر جراحات إليك جيكم هنا بعد دغسي لا لنا توقع فمات من ذلك أن يوم كل تلقاه استوى في حكم ذلك القتل عم يجي وانجو كعب نبي nibi idajo ni yen ni pe eleyi gba to gun eni to gun e kan lo gun eni yaku eleyi gba to gun eni to gun e mewa lo gun eni yaku so awon je ji won jo gbe dajo kan na kale won pa yan na ni a ni wo kasratul adad be be ni awon ti eludajo na nitori ko won mu witness mewa wa ko tun so lagbara ju ẹ̀yà tó kún witness méjì wọ́n ti fúnfìlì requirement sharia ipe ṣáìdù rẹ gbọ́dọ̀ pé méjì ó ti pé méjì méjì náà require lọ́dọ̀ rẹ ìwọ́n lọ kó mẹ́wàá wá ìyẹn ò túmọ̀ sí pé àwọn méjì ojú ọmọ kẹgbẹ́ náà ni kò túmọ̀ sí pé mẹ́wàá yẹn máa ti méjì ẹ̀yà tó kún méjì wá lọ ádádù kọ́ ni àfẹ́lò kú wà ní àfẹ́lò nǹkan tán tíra láti tí mọ́mọ́ sẹ́rọ́kà sí tíra láti mọ́wàá ni wà á dálé anatarjiha بقوة العلة لا بكثرة لا بكثرة العلة طريقه انت امرك اكون بي ترجيح يوم جاك بلوكيو قوة العلة لكيس بكثرة العلة القاعدة الثالثة المنع اسهل من الرفع المنع اسهل من الرفع قاعدة الى كرتا ونصفه اكوي كاكون كام المنع اسهل من الرفع كي كون كان كي ان بويغي تي كان بي كان يي كوتو او رو نوجو بي نيغبا تي نكان يان تي وا سيل لو اوا فا رو فا كيني ان افي ستوب وي كي ان كون كان لا تي بيلي او رو نوجو بي كي كان يان تي وا بيري لو كي داجو كي ايجوبا سو بي ارالو اي كورو سي كان يي اي وولي اني كان كو غورو اني كان كو غورو داو اني كان كو غورو جادي ني ọjọ́ environmental sanitation látago méje àárọ̀ títí dago mẹ́wàá ọ̀sán ó rọrùn láti ṣe nǹkan yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ti jáde tẹ́lẹ̀ bí ago méje àbọ̀ ago mẹ́jọ ti lù ìjọba ẹ̀sán afẹ́sọ́kútọ̀ afẹ́gbẹ̀dájọ́ kan wá kẹ́yìn kankan máa jáde wọn ṣé wọ́n ṣàlérè tèrè àwọn èèyàn kó kò lẹ̀ so alimọ́nù kẹ́ẹ̀mọ́nà àǹkan ìtìdá ẹ̀ aṣáálú mìíràn rọ̀ هذه إحدى القواعد الفقهية الناشئة عن التعليل لبعض الأحكام الفقهية. إلى أن يقال لنا هو دجو أو في فقه تجدد تو الناشئة تجدد لا ترى هو إمو إلا و نبا أو دجو كان ومعناها إتم القاعدة أن بعض التصرفات يمكن منعها من أول الأمر لسبب من الأسباب. ثم يعني أو ìṣe àwọn ìṣe kan wà tó ṣe pé ó rọrùn láti kọ́ nípìnlẹ̀ nítorí àwọn sábàbí kan. فإذا تلبس أصحابها بها وأريد إخراجهم عن هذه التصرفات قد يصعب ذلك. ṣùgbọ́n táwọn ènìyàn bá ti tọrùn bọ́ tán ti ń ṣe lọ àwa fẹ́ pọ̀ fún wọn nípa nǹkan yẹn ó lè nira. ولهذه القاعدة أمثلة قاعدة yìí sì ó ní àwọn أقوله نقوله الزوج يملك حق منع زوجته من أن تحج حجة الفريضة لسبب من الأسباب الوجيهة كمرضه وكثرة عيالها أقو أني كابا لا تكفي أقوله كم تيبسي حاج حاج في سواه يعنيه نقوله أما سبب بيك أقول سوفي أقول بيا أقول تي لباي نقوله أما سبب بيك أقول لي تفسرين لي نشريعة bí kó ṣe pára ọkọ òyà àwọn ọmọ sì pọ àwọn fámìlì pọ kò sì sí bọkọ ṣe fẹ mójútó àwọn ọmọ yẹn. wàá dàmú ojú ni máa ń yà olúhu wẹ olùhùn kò sẹni tó mójútó mọ kò sẹni tó mójútó kọ. wọ́kà azmihi alal hajji ma'aha fil amil qabil wa nahwi dhalik àti wípé ìdààmú rí ọkọ ọkọ ti dìtà mí pé tí ó bá ti di ọdún tó ń bọ̀ àwọn méjèèjì ó jọ wọ́n jọ lọ sí ọkọ tí ó lè wo gbogbo àwọn nǹkan yẹn tó ní òòlù tí ì ṣe báyìí. yàní ádá máa nà ó وهذا أسهل. فإن خالفته وشرعت في الحج فأحرمت ولبت جاز له منعها. تو باتي وادي بني ان كو او يا باتي اسي اوكو ري او كان باجي لو ني او با بيري ايشي حج او تي بي اسو احرام و او تي مو تلبيا وا او سي توتو اوكو ري سي توري سو فاني كو ما بون لي سي جاز منعها ولكن وهو اصعب من منعها ابتداء. سو بو ايري نيراجو بو سي لي كوني ايبره لو كيلو تو بينيرا. ولهذا اختلف في جوازه olu ba to je pe na afoku awon afa ni amale ri pe so ti e le kon fun gan nigba to ti bere yen awon afa mi gba awon afa mi ri pe haji to be ni yan kan si yen haji ni o lalafia tori pe o ti fi khalafa se oko re tori e ni o le kon awon afa mi ni ah el ibada ti e ba ti wonu ibada to je farido ah gbodo ba je a ki ba je wala tubtilu a'malakum. O ni aya Quran so e ma ma ba se ara yin je oko yen o ni agbara oko yen o debe mo tori ba ibada to je wajiba ni fun Olorun ba la ase oko o lagbara be mo si so ti bere le fika ki jiha wa lo fika ku jiha be jiha ibada e ya to si ti a ase oko obirin yen to ba se aji yen pari yo gba lada re aji yen lala afia ulakinna afima sugba yo be se pe o tapa si ase oko re awon kan ribe tori ala afa fi pin si ala qawle asahuhuma ma dhakartu ele to lala afia ni awa afa me lo ba yen li annaha la yahiqu laha mukhalafatu kile to lala afia ni pe oko yen ni o le kofun bi ye pe ko stop haji ko ma bo tori wi pe ko to fun obirin lati apa si aso oko re li asbab allati dhakartuha nítorí àwọn sábàbí tí wọ́n ti mẹ́nu bá alfa'ida tó rọ́bì á pàìdé ẹlẹ́ẹ̀kẹrin làhújádá máàlẹ̀ tìmáàlì náà sí i àndèlì làhújádá máàlẹ̀ tìmáàlì náà sí i àndèlì kò ní sí hújá níbi dẹ̀lílù kan dẹ̀lílù yẹn a nílé fi sẹ̀rí mọ́ nígbà tí àwọn ẹ̀tìmáàlì àwọn àbá tá à ń mú wá tó ń jẹ jáde lára rẹ̀ pé ó tún lè wá báyìí ó tún lè rí báyìí ó lè jẹ́ torí báyìí ni ẹ̀rí ti wá ó lè jẹ́ torí báyìí ni wọ́n fi lòdì sí ọlọ́run fi sọ̀rọ̀ yìí àbí torí báyìí ni ọlọ́run fi sọ̀rọ̀ yìí ní tí ìlẹ̀ ti sọ̀rọ̀ yìí tí ìtìmọ́lù bá sì ń jáde níbi ìjẹ̀lílù ìtìmọ́lù tó ń jáde. Mo sọ fún wa pé ọ̀nà méjìlá àwọn afá mi ń gbà gbé kalẹ̀ àwọn afá mi ni ìdàtàtọ́rọ̀kọ ìtìmọ́lù ilẹ̀ ìjẹ̀lílù bákan ní ìsìnkú ní إذا تطرق الاحتمال إلى دليل بطل الاستدلال. أما مين يعترض على هذه القاعدة؟ وعاء بقول هسه توري احتمالات. تاني كذا ما رونوم ولا بقاعدة لا بدليل. أما توري صعب دليل يو دي سيشن ما. أما مين احتمال بتصير قبل لوني الاحتمال القوي احتمال كل عبارة احتمال كل عبارة. هل معنى هذه القاعدة أنه لا تقبل حجة ولا تسمع مع قيام احتمال التهمة الناسئة عن دليل يرجعها. إتوما قاعدة اللي يبقى آنتي با إريكا آنتي تاتي با نوبي باتي تمال وعوان إتوما مي تي ونتا كتبي نتا كفسي تون جاجا للارا إريكا تالفي سترجيوه. ومعنى الدليل هنا nta ko ta balelo pelu delil ke se hadith nikan anything to le je proof ni ma yushiru ila al matlub in ma adelil huwa ma yushiru ila al matlub in ka to le to ka wa si nta wa nta fe wa yalzamu min al ilm bihi al ilm bi wujud al madlub yalzamu min al ilm bihi al ilm bi wujud al madlub yani pe al ilm bi wujud al madlub ìmọ̀ nípa bíbẹ nǹkan tí ẹ̀rí ẹ fẹ́ tọ́ka léwa lórí ìyẹn ti sáwọn òmìnira rẹ̀ ẹ̀lú bí ó ti sọ́ di dandan wípé kí ni a gbọ́dọ̀ nímọ̀ nípa ẹ̀rí yẹn wàlábùn dẹ̀lìlì fi hàn ní kọ̀ọ̀ídà ti láfún kùlì gbọ́dọ̀ dẹ̀lìlì tí a gbà lérò nínú kọ̀ọ̀ídà yìí eléyìí tó kalẹ̀ kakó ni yòófin ibùsákà wala yufidu al-yaqin eyi to se wupe o le mu iye meji wa eyi deri yen nso ke se to mu yaqin wa ha ke se deri to se wupe yaqin ti wa ti ni ti ala ti pele iru ye iti ma lo le affect ye eyi to je pe yufidu shak ni won la gbale o ولكنهما ذلك يكون دافعا للحجة ها كنت بيه بس جاكو شاكو وابي يلي أولي تي حجة كثيرا موالاً إذا كان قويا تي أبا تغالا برا ويسمى هذا اللفظ في هذه الحالة كلي مشكك إلو عوان دليل باي أبي قولوا باي لانبني أيتو وا جنرال to si je kini o ti o mo ye meji wa die wa le se huwa kulliyan mutawati'an ki se kuliti o ko gugu nkan patapata sinu la gbale o le tafawuti afrad mafhumihi fi shiddati wa da'f to ri pe awon mafhum agbo ti o ma je jade lara deliru ye won jura won lo tafawuti wa nbe nibi lagbara ati ikole won ri bakan na awon ti won lati ta fe mo mi jade ye won lagbara ju ara won lo yo iru delilu ya la npe ni awu o je la npe ni al kulliyu al mushakki e tu se ru pe awon ti mo lati ta be mo jade la re won lagbara ju awon lo ko wi ma wa nbe da'if ma wa nbe suba al adlilu al mutawati huwa al mutawafiq fi al ma'na e delilu to je mutawati o le to se de de bi tu ma ma ikhtilaf al alfaz suba awu lu won mo le ya to se rawa wa yusamma al muradif iye a ma pe ni murajif yẹn pe wọn alagbara jura wọn lọ àwọn tí wọn láti tó wà lọ́dà rẹ wọn alagbara jura wọn lọ. fàdèlìlù yẹn sùmọ̀lù bí ọmúmi yìí lọ́tọ̀ yìí wọn bọ́ ní wọn làlá tábàlù dèlìlù bí ọmúmi yìí pẹ̀lú jẹnẹrálítì rẹ ó kó kọtì yìí sínú ìyẹn lè yìí tí ò sí èméjì bẹ́ẹ̀ ó lè kó vọ́ọ̀ ní sínú ó lè tó ní èméjì ó lè kó àlámà sínú ó ní bí àpẹẹrẹ lásán taari kámá yẹ tó dùbò dáríkà ìdá ìjáza ti عند إجالة النظر في الفروع الواردة تحت القاعدة. جوجل على إذا سيري يجوب تيجي ولا دا. أوني باتي أباتهم بيتاباتهم نجتوا أو أبجوا تام وارد القاعدة. ومن فروع القاعدة نرى أن يسوس تجار لنا القاعدة. لو أقر أحد لأحد لأحد ورثته بدين. تيانك تبقى كلب. نبي ọ̀kan náà àwọn tí ó jogún òun bí ọmọ rẹ̀ ni bí ìyàwó rẹ̀ ni ipe ó jẹ òun lówó fàyínká náà fi mọ́rọ̀ ní mọ́ọ̀tì tó bá rí pé ní táìmù tí ẹni yẹn mú kílèmù yẹn wá àsìkò pa tó wà ní ìdùbò láìsàn tí ó ti sọ hóòpù ní fúnra rẹ̀ tó túmọ̀ yí pé á ó súnmọ́ kẹ́lí ìhun tán sí àìsàn yìí tó ẹ bá sìkò yẹn ló mú kílèmù yẹn wá láyẹsíṣò irú kílèmù yẹn ò lálàáfíà àìgbà àlégbàrú claim yẹn yá ọmọ mi tí ó wà níkú tọrùn yẹn ó yá bí $10 million náírà lọ́wọ́ mi kò sí ìsan ẹgbẹ́ mi kọ́ kalẹ̀ àwọn àti pé ìgbà wo ló sọ̀rọ̀ yẹn fi ìmọ̀ràn bí mọ́ọ̀tì àsìkò tí àsìkò tó ṣàìsàn kú ni ó sọ̀rọ̀ yẹn máa la ní sọ dínkù bá kí ariwo àlọ́ta lókè ìgbà tó wà ní báwọn ẹrù sókù tọ́jú ìjọba ẹjọ́ ogún yẹn lóbi ìgbà tí wọn bá ti táwọn náà bá testify sí kìíní yẹn torí pé tìmọ́ lù wá ó ń jà òun ni ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ yẹn sọ tẹ̀lé ìlú ó ń jà lọ sọ àbí òun ti mú ń jà wá. wọ̀dá ní kàlẹ́ àná ti bá ẹ̀la tó ń lè mọ̀lì torí tìmọ́ lù wá níbi ń jà yẹn ìtìmọ́ lù wá níbi ń jà yẹn là ó ń jà tà máa lè ti máa lè ná sí àndẹ́lì àní ti gba kankan ní ń jà àní ti lò tí tìmọ́ lù bá wà ń bẹ̀ لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار تنقلوا احتمال تيوا مالي بي على السياء أولي بالين وقالوا كلمة وكلمة حرمان سائر الورثة حرمان سائر الورثة كفاء وفاء حرما كفاء كوا تي أجا وتفاء جبور كفاء كاري وبو يبا ها يبا تي وبروباتي لأو جوكيليو كوجو $20 million lọ so wa nìkan lágbájá ó jẹ òun ní $5 million ìyẹn ni wípé ẹni tó sọ pé ó jẹ òun lóhùn yẹn kò fẹ́ jẹ́ bí ẹnu yẹn wo báyìí because wọn fẹ kakuléti dẹnu yẹn pé tọ o gbọdọ sọ dẹnu yẹn o kátó lè so o lè jẹ pé nǹkan tó gbà lérò nìyẹn mustanadu ni ila dalil kawnihi fil mawdi pẹlú pé kini o itimaru yẹn o fara ti siri pé ẹni yẹn o wà lásìkò ẹsan torí ẹ itimaru yẹn o ba o jẹ ẹni yẹn jẹ lópin ìgbà táwọn bá ti rí kú wà. Àrí àrí àwọn tó jẹ́ wárátà àwọn tó jẹ́ fẹ́ dúkùn yòókù yẹn àwọn náà lè testify sí. Wà á gba ìkáàdà ìkọ̀rọ̀ ti hálà ti ṣe àti jazz. Ṣùgbọ́n tó bá kó ti claim kìíní yẹn lásìkò tó lálàáfíà tí ò tí ìrókú síra rẹ̀ tó sì lálàáfíà gbà ẹ̀ irú ó jà ẹ̀ ó tọ́ a máa gbà. Wà á ti máa lu ìrọ́lẹ̀ ti èrúmá ní sáẹ̀rẹ̀ wárátà mi nọ́ọ̀kọ́ minalwani láyẹ̀m náà òjíyà tẹ̀lẹ̀kọ́ káàbẹ̀ wí tí máa lù wá fún yẹn wípé ó gbèrò láti má jẹ káwọn ẹnìkan gba ogún ni ìtumọ̀ lù yẹn àbádídá ni tó ṣe wípé kò lè kọjú irú kílèmù tẹni yẹn gbé kalẹ̀ nígbà tó ṣe wípé ìtumọ̀ lù yẹn ò ní lágbára bẹ̀rẹ̀ mọ́ tọ́ lásìkò tẹni yẹn mú kílèmù yẹn wá àsìkò tó lálàáfíà akojú ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n wá kalẹ̀ ṣẹ́kṣun bí ṣẹ́wọ́ iṣẹ́ téèyàn kan tí ó bá yan ẹnìkan pé fún bóun lọ́ra kan wá fàṣtaráhù wọ́n lẹ́mí ìbẹ́jì ànàhù ṣaráhù lè náà sí àwọn olè mọ̀wákìlì yìí ẹni yẹn wá bá ara ṣùgbọ́n yìí ó má láyé wá wípé èyí tó ń ra yìí ó ara àwọn olè wúra fún àbí ẹni tó ràn olè wúra fún ẹnìkan lọ sí ọjà wájútọ ẹ dákun ẹ bá mi ra ìwé ẹ bá mi ra ìwé báyìí báyìí báyìí wá àwọn arìnrìnbà tó bọ̀ lóòótọ́ ọmú ìdání ṣùgbọ́n kò ṣàlàyé kankan bóyá ẹni yẹn lóra fún ní àbára wọn súnmọ́ bá ádá à ń tẹ́lí fadáàrí kan ṣe óbí yẹn yìí tọ̀ ní kíní yẹn bá di ó parẹ́ ní kíní yẹn ó bàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́ àwòhádà tàbí ayò àbí láì fi kan lọ ṣẹlẹ̀ sí kìíní yẹn ọ̀rẹ́ ẹni ṣàrà ètò ó lè mọ wákìlì yìí wọ́n sọ amọ́lá yìí wá yẹn ni pé ẹni yẹn ó ti sọ fún ẹgbẹ́ gbogbo ra wá ó jẹ̀ ti gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ ó wá láàrin ogun sínú ilé rẹ̀ ọ̀sọ̀ kankan fẹ́ẹ́ nìkan kan kìíní yẹn kábàjẹ́ mọ́ ilé ẹ̀ ọ̀sọ̀ kankan fún ẹni yẹn ó dẹ̀ sọ fún pé tọ̀ mo ti bá yẹ lẹ́yìn náà wá nígbà tí kìnìyàn tí láì fi wá ṣẹlẹ̀ sí kìnìyàn tán àbí nǹkan yẹn parun ọ̀wá ní nǹkan tí mo bẹ́ẹ̀ rà ló parun yẹn o láàyò sọ́dà àrígbàgbọ́ ẹni yẹn torí tí mọ́lù wà ń bẹ̀ lè tì máa àyànkú ọkọ̀ ní dá àdáríga lè tẹ̀pẹ́ àti nà sí yìí mílọ̀ pọ̀ mẹ́ torí tì máa lù pé ó lè kílẹ̀mù nǹkan yẹn nítorí pé láti lè yọra rẹ̀ kó níbi ìsanjá méjì ìsangbèsè kìíní yẹn lè ànà lùwàkìlá kalimọtàmàn àlùwàkìlú kalimọtàmàn àgàdàbí ṣẹlẹyà ẹni tá a bá nà as agent pé kó bá mi ṣe nǹkan báyìí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a yà á trọ́sí ni o gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a máa ń wà mọ́ rẹ̀ láyé mọ́mọ́ túnmí náà lè yín tó àwọn ṣẹlẹyà ni pé àlùwàkìlú kalimọtàmàn nǹkan tó bá bàjẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ nínú nǹkan ẹni tí ó ní ẹni tó yàn kò ní san nǹkan yẹn padà máa lọ yẹn ta àdá lópin ìgbà tá a bá rí pẹ́ nìyẹn ó ti kọjá àlà àbí ó ṣàṣètò tí ó bá sí proof of exit yẹn ti go in exit ó ti exit in authority àbí ó wà negligent lópin ìgbà tá a bá ti lè proof méjèèjì yẹn mo fi ọmọ sọ́ṣọ́ọ̀bù tó kọ́ bá mi mójú tó ṣọ́ọ̀bù bí à ń ta juice àdá ń ta mineral àwọn ọ̀tá kan dé ni wọ́n bá kó gbogbo ìgò ọtí wọ́n bá lọ fọ́ wọ́n bá lọjà wọ́n bá destroy gbogbo ọjà àmọ́ tó wà ń sọ́ọ̀bù ní sàn kankan o kò kọjá là so ní àdúrà lùwà kí ilá kẹlẹ́mọ̀tá wọn lọ́dà dé ẹgbẹ́ ta fi kásíkọ́tọ̀ náà ni ó gbé nǹkan fún mi kí bẹ́ẹ̀ gbé pamọ́ sílé àwọn olèdè wa ó ní ogbó fún mi kí bẹ́ẹ̀ tọ́jú wá mílíọ̀nù sílé àwọn olèdè wa àtàkì wọ́n lẹ̀ gbówó lọ mi ò ní sanwó kankan padà lókè ìgbà tí o bá ti ní púrúfù wípé mi mo sàṣe ètò àbáṣìkì mi lè san padà bó ṣe wà ní ṣẹ̀yà rẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹni ìyẹn ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé alùwàkílù kalimọ̀tánà pé tó bá dúkà bùdà jọ pé ẹni ìyẹn náà wọn ní nǹkan kó wọn kóhùn ráwá ni adẹ́kọ̀ọ́ kí nǹkan yẹn bàjẹ́ wọn lọ òun ní sọmí padà wọn ti parẹ́ ó ti bá yẹn. Ṣùgbọ́n wọn pé ó rà á lì náà sì yìí ni kò tí ì ra tẹni ẹni ẹ o. Ó wá fẹ́ dúpọ̀ ìtìmọ́lùwà bẹ́ẹ̀ pé láti lè yọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó nínú ọ̀dọ̀ mọ́ lẹ́ ànàlùwà kí n lakalẹ̀ mọ́ tán mọ́ láyé ọ̀dùmọ́nùmá tó mi náà àléyé ìdàtẹ́lì fàfi yẹ ni tí nǹkan yẹn bá bàjẹ́ wọn lọ máa lam yàfọ̀ lópin ìgbà tí ò bá kọjá authority àbí tí ò kọjá àlá rẹ̀ àdá wọn lọ́wọ́ tó àlá àlá sọ̀rọ̀ máa wà àlá àlá muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.